حکومت لانا بالغ رہے گا نا دمک ہو کر چبالی خوشی ہو سو منگا فرعون آزاد کرے دے جنا سر تو خلق اسلام بھائی پاکستان نہ بالغ رہے دلی دران ہو کار ہوں دگئی خبر اٹھ سے اس سے دنوں خبر ہوگا تو پار فرعون قارون واقعہ ذکر گئی یقیناً قارون قارون د موسیٰ علیہ السلام د ترس بھی دے بعض عالمان وی نہ ترو د عمران رو یو خبر د ترے شو کو د ترس بھی شو انہوں نے فرمایا دار دولت مند اور بیا اللہ پچے داوا لکد برسی ساد جاسیہ کا پھر تورات تو یادو دیر خف کولے بلو خف قاریو کانا منور یقالو لہو منورا دتو منور ویلے کیدے لحسن قراعاتی ہی بی تورات تورات بے دیر خکولے رسو لحسن صوتی ہی بی تورات ابن جریر وی ابن کثیر وی وکانا اقرأ بنی اسرائیل لی تورات غرائب القرآن غریب القرآن دے ابن قطعبا قرطبی البحر المحیط دا سی او خا علیم دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام نا پس یو خا علیم دا تورات او خا قاریو و منافقو ندیو جنا قرآن تذکرہ کی دا چاپا قرآن دو کنشی دا چاپا علم دو کنشی عمل تا بورا عقیدہ و عملی سنگری یقینی خبرکون قارون و دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا اسرائیلیو ندی سرکشی شروع کرو پر روبانی د بغاوت مطلب سو د دین خلاف د موسی علیہ الصلات والسلام د خون خلاف بیکو اور کرمنگا د خزانو د لازمرا کہ د خزانی خامخا گران او چتولے پیو جماعت طاقت قربانی مفاتیح و جمد مفتاح دا نو بیا ولا قصہ جو رکھنا چه د کوٹی د خزانو د کی د سرو سپینو یو یو کوٹے تا جرندوا از جرندی یو کنجی و دومی ترمنی نو دا کنجیانی بے خلقونو شگر دولی جماعت اولی القوه نو دا دولت دا دان سر راور سنگا چی دو رو او دا شپی را تختی نو دا گل خوزان لپ زرگونو خلق پکارو چی کنجیانی یو لوی جماعت نشو چطول یعنی لستنه که زیاد نزیاد لستنه نو لستانی چی کنجانی ایشو شرطور اون آقا بخام خواه چی نی نی نو لست در اون غزیاتی دا کنجانی یو کنجی دا سرمنی چطوری سی او جماعت نشو چطوری لست در کنجانی که نو لست در بین کون دکشو لاکر لست در دکشو دا اوگا نو چی دا لست در دکشو دا بولی تو دیلو شل لاکتا نبکندی کم نا کم شل لاکا چی رولا گردی کاغذون خونو کندا کاغذون خوتاس و بختوری تاس و لیرا ولو چی دا دود پیسی بریشی گردولی نو زکا دوتر چی بخارسو دی کنی که خلکو تو دو سو ادری سو روپای بانی سلو سو زیاد نزیاد پینزه سو بانی روپای دوتر و خسیده پروستی وقتی سراسر غرط سما ناغا روپای بی پا گولی که را غستی بی اولا که ده نکن پینزه سو روپای بی گولی که برا غستی بی شاعت سوی با چولی سادر بی لوگو مین که بی غرگی که غسلی باتن اسو فرگیل را پیغا چتنگ که او چچا سره با سل پنزوش پیتا و تیا سل روپر نغیل با میانه یورا کرا گوده او گوده گوده او را ملانه تغییر او اس یو کرو روپر دی جیب که که در چوب باتی خبر نیجی سخو روپر استه او کنشته یو کرو زیاد تیمون لاره دی نو دی اصاب بانی دا خبر غلط دا امام رازوی رحمه الله تعالی مفاتح جمع دا مفتح دا مفتح یعنی مال مال دا چو اگر دا فتح دے چو دا گنا اگر کامیابی دے چو گنا دولتا نا دولتا سو حضور چو جماعت نسو کردو لطنو او بلو اصبا و للقوة کل چویلو دا فباغا علیهم از قال لہو قومو ایسر متعلق دسر کشی کل کولا زیاده بی جنی کل چو دتا ویلو قام دا مستیم کوا فرح دو قسم بانی دے یو فرح نعمت تے شکریہ دا ادوین فرح بیدینی دا نشکری دا کفر دے قرآن دوار ذکر کری دی یفرحون بما انزل الیک فرح د شکر فرح د انقیاد خوشحالی د تابیداری او بل طرف تا ذکر کئی کہ دا ملیان و صفت کی ذکر کئی یحبونا یغمولو بمالم یفعلو فلا تحزمنم یفرحون دا فرح دا مستی دے پا مانا دا مرح بانے دے تکبر باندے دلتوں فرح دا مستی دے دمرا ممستی که دمرا خوشحالی مکوا مستی مکوا تو یقینن اللہ مینن کئی دا مستی کون کو سرا ولیدان غرکای مانا دشمنی دیا داو تا دا دا قام خیر خواهان خونه کئی دا موسیٰ خلاف مکوا تا پا دولت بانی غرائی چی ما سر خلق دی او دلالا پا دی مغرا کئی گا پا دی مدو که گا غرق بشی او لطونو که طلبو که پاس پکی چی در کردی در اللہ رستنه کور دی دا کون خود اطلو دی اینی نگورا پا میسر کستا پانگلی و اغا پاتشوی باغون دی و اغا پاتشو داوز چی تا پا کمشت غرائی نو دادنو پا دیگی انہی مستی کئی اللہ در کلین آخرت پیدا اللہ جوڑ کا یہ رنکی برخ دی دنیا نا دنیا نا برخ صدا یاو کافان دا برخ دا یا پا دنیا کی چنو برخ دی صدا بس خیٹا وجود خیٹا پٹول از وجود پٹ خیٹا ڈکول از وجود نور چیزی کتا سر بی حساب دولت شو نو نی پا زان تڑا لیشی آنے که خیزی توا چنو مری پی پا اغا دولت بانی گندے پی نہ پاتی گئی جگہ تو بہت سورب سے مدلا یہ رن کے برق دے دو دنیا نا خو کا لکچ کریتا سر اللہ مو تلم کو ملٹوا فساد پمل کی موسا علیہ السلام خلاف ہی کسان بتے ارول خلاف بھائی کہو وہ سنے خبر ہے نا ڈیرا تو پکوان را شور ہوتا دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف فساد کیا شروع کرو سرمایہ دارانو شروع کرو اقتدار والا شروع کرو قیادت چا کرو ابن السودا یہودی کرو او بیائی تردی حتی و رسول خبر چی عثمانی شہید کو رضی اللہ تعالی عنہ دی حتی بیا و رسولا چی علی خلیفہ نکے دلو رضی دا مدر تا نو پا مدینہ کی بیا یو سا والا پرینی دو بیا نو پا زور بانی علی سے بنا سو خلقو وی نسو وی خلیفہ شا وی نکی گم دوستانو تون وی خلیفہ شا وی نا انا مستقبلون امرن لہو وجوہن سلو مکوائی ما بار پریدائی یو خبر را روان دا چی دی دیر مخون دی دیر دیر لوی فتنی را روانی دی ما بار پریدائی اترکونی بلتو خلیفہ کئی اپا در طول و نزیاد تابدار علا و انی اسمعو حکم و اتوع حکم تاست تو خلیفہ کو زبا داغا زیاد منون کیم از زبا داغا زیاد تابداری او بل چوک کئی ما ازاد پریده بار می پریده خلق اولا دا اللہ دنو مواسطا وقت اسلام می تبا کیگو ما ترا ما بی اہل المدینہ اغول طول وجنو خلیفہ و جل رمونگو تسویو دا غلاس بانی بیعتو کو بلوایان و زبیر او طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما قتل اغیر آوست پا زور بانی دا عثمان دا شہادت تا پارا چی بلوایان را جو میشنی دی ندو کی اختلاف ہو عثمان ہو وجنو او چوک با خلیفہ کو دا غلاس پدے بانی پدے مسئلہ کی اختلاف ہو او دا درے اتنو داوی داران د بصری والو چې هغه وی طلحه د کوفی والو هغه وی علی ا د مصر والو چې نهو بل یو تن خو زبیر رضی الله تعالی وی داخلی په کو دا اختلاف جوړ شو په خپل منځ کې نو د زلو متفق نو په دې باندې چې څه وکړو ا دنه والا لاړه لپاره هغه پسې علی سے بلا چلا رہا وی تا خلیفہ کو فن تہرہو و صاحبہم فن تا ون تہرہو چگی کہ وی رکھ شئی تاسو اللہ تبا کا رکھ شئی وی شرد طلحہ لے چلا رہا ناغو تو وی رکھ شئی اللہ تبا کا رکھ شئی زبیر لے چلا رہا ناغو تا دغوی چھ عثمان شہید کو بری پولی علی پا زور خلیفہ کو چھ دا دوتا ناوز دپا شکری نینا سے نکی نا غیر آوستا اتوری بلا پسر نیولے بیعتو کا وہ گیا تو کدانا چاہ رہے نا ارے بیعت نہ روس تو ہوا تلاڑا مکیتا سچی کڑی نہ بلوایا نکڑی لا تبغی الفساد فی الارض، فساد مکوائی ومگد اللہ کی قارون تیم دائی مکوائی فساد، فساد دے جوڑ کو نتب ام بچ نشی نقصان بجوری گی دی تری قبانی دا فساد ارہ زمانے کی اس فساد شروع دی دا ملا عمر خلاف فساد شروع دی اللہ دی دا فساد کامیاب لکی پاکستان کی دی رشیدی اور دا جنسی سر دی دا ملا سب خلاف تنظیم جوڑی دیر وقت شروع ندا تقریباً یونیم کال کی دا سکوت نا پس بس دادا شروع شیرے تقریباً خوص سرگن شو دا ملا سب خلاف تنظیم جوڑی کل ترابی ادری اکل اول تو کا پیدا کی اور یہ دیبا مخی کو ملاسب دیا ڈونے اپا دیبا نے متفیر شندہ ملچ تنظیم تیاری امخی تا کی دا با دویم کار دیا دا دویم کار دیا گیا مانا دک کار دیبا نے خود سوونی شکا دا چونون دو کار دیا دے پا دیبا نے دا تالیب پنو مانی ملچے ہو دی اگر دا آگو زر خریدی دا دیر پارا کوشش خوڑیر کی لا تروس تشوی نی دی لا تبغی الفساد فی الارض ہمیشہ دا قانون دی چه حق پزے ادری کی نو فساد دا خلاف شروع کی ملوٹو فساد دا موسیٰ علیہ السلام خلاف ان اللہ لا يحب المفسدین یقینا اللہ نخوخی فساد جوڑو ان کے خلق اور دو جواب ورکو لیڈر ہوئی انما اوتیتو علا علم نیندی یقینا دا کرشم زدا مال یا دا منصب تو سبب دا علم چی دے ماسا خواد دا پوہ مکنی سیاسی سرد اس اتفاق نرازی چی سو دا سی نی جوڑا شی خبرہ دیسی شوی نی اس اتفاق نرازی چی سو زلی در شینم زمشر شینم موسیٰ علیہ السلام خواد دینے دے لیدر وی مولیان پا سی پیگی سڑی من تی پریدی نا پا خبر زکاولی نشی مولیان پا دی پیگی چی سا دا مو ادھا پلار نکائی کرو کندی زینونا با پیدا ہوئی ملان لدا چل وردی ملان لدا چلو چستا استاد خزی نکائے کر لے کہ دینا بری کال ملان پس پی چن تشے پلاس کی رش کر ملان پس پی ملان چن پی دے نو تبا نہ پی دی داخلے لا تبغی الفساد فی الارض مکو فساد تو مرض اللہ کی اوئی انما اوتیتو علی علم نیندی رکشن دا مقام دولت عزت تو صحب دا علم چیدے ما سقا دا پیگم بعضی تینا جو کو علم ناور علم کیمیا مراد دے دا کیمیا میز دا کرلن دا مال زکر جو نو جوڑا ہوا کانا کیمیا کر دا کیمیا کر نو خوار پا دینا کی سوک نہیں ضرب و سقا پراتی کور بای دا ضرب اڑا کی چیو تا گوری جامعی خردیا او گیا تگی سوی تا مالی خوارو زردہ والی دا دنیا حرز دشیدے لو کان لبنی آدما وادیان من ذهب لب تغا صالفا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب د بند دو تنگی او دو کندی ده ضروره کیشی لب تغا صالفا دی بو ادره مو سروه لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب بی ده خوری ده قبر نا ده خیطه نلکی گفت چشمه حیث دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور یا صبر دے یا دا قبر خور دا نو دا دوم رو خوار پل چوک نی غوی دا لگی دی نور جوڑم نو دے پا دیال کی دے علا علم محصو علم دا کیمیا دے و دا خبر چی دا کیمیا علم دا کمر آس علم مانا پا دنیا پا چل بانی پویگم زد دنیا پا کار کسا پیم تجارت پیگم منر بانی پیگم دا صحیح دا لیدرائی بانی پیگم چل والدیر خرازی نو ستاسو اما بانی دا سود ندے اولم یعلم ان اللہ قد آلک من قبلہ من القرون اولدنی پوچی اللہ یقیناً تباک رمخ کے دونا دا پیرو خواندانا چی مضبوط دونا پا قوت و توان کی سورت حامی مومن از سورت سبا کی علو کن ما بلغو من شار ما آتائناهم او دنیا لسلم برخی زرم برخی صدا اتوان طاقت ندر سدر چی غلم ورکڑیو دو غرونه اس پا مشنونه واره اگه پلاسونه واره دو پا غرونه که دن آقا سی غرونه لانده جو که اگه پا که دن نبیلی جونه جو که پا غرونه که دن اپو و محارتی ما با لغوم اشاره دو او مضبوط دو دونه صورت مریم اخیم نجو کانه کانو آسان اساسن واره یا دونه پا سامان و اسباب اپلی دو کتو که دونه خستاو اثاره ده دقینا تشہ پلاس نسو تباکو واکثر جمعنا دیرو پا جمع کولو دمال او نبشی تا پوسرے دمجین گناہونون مجرمان لا یسأل المجرمون عن ذنوبهم سمانا تا پوستا تاجت تیغا اللہ تاسی معلوم دی داتا کری دی او کنا اقرار پر موجود دے گواہان پر موجود دے نصب نشو دے وطے ہو دے پا قوم فلبانی رخبر دینا خرجالا قومی فی زینتی پا خائص و رول کی وانی سنبار کرے نو قرار سر دی ویلی باتو چی را دوا دا جند دنیا دا خائص تا خائص کر دے ہائی افسوس منگلا رک رشے منگلا پشاندار چور کشے دا قارون لا اہدا منصب یقیناً دے دے بختور وائی دیر لوئی بختور دے او گورا قسمت دا دنیا حالت دے دنیا دار تا زوری گی منصب دار تا زوری گی موٹروان تا زوری گی دا دیر غد پٹی والا تا زوری گی باغ والا تا زوری گی اولادون والا تا زوری گی آرشی تا زوری دے خود دیندار تا اونو زوری دیندار تا چی دی سوی تا زوری گم دا دیندار دے دا سیون زوال نکو نیک تا اونو زوری چی دا دا کار کرد عالم تا اونو زوری دا چی عالم دے دا زوری سن عالم کیکم از مخبر زوری دا سن عالم کم دیتن زوری گی او که زوری گی دا دنیا دار تا زوری گی افسوس دے چی زمان گدا سوی او دیر خولی دا مزی جون دے دے سنگا پاک دے دے کامرہ جوڑا کرلا بیلدین گی دے پیار تا جدا جدا کامری دیا زامون دے خیلی کردیا موٹر تا اولاد دے دے نو دا دی چر تیولی چی دا سی خواہ عالم دے دا سی سر کتابون دے دا سی سبق و ازین خدمت دے دا سی طالبان عالمان سنگی لی دی را دی سب اختور دے اللہ دا سی بختور دے دا ارمان ترکن دے کرے اپا دی ارمان کنو اللہ سواب ورکی ادھ دنیا دار پا دنیا دارائی تا زور دو ارمان کول بان اللہ صدا ورکی اگر دا گناہ کار خیراتی کئی اگر دا دین کار دا فائدے کار اگر انو کچھ پاگئی کمی فائدہ دا لہو ایلیواؤ فخرج علا قومی قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون یقیناً دے دیر لوی بختور ویلو آگا چاچور کشو لرا علم بزرگانو نیکان قوم کیو اگو تو ویلکم افسوس دیتا صلاح سواب دا اللہ بدل دا اللہ بہتر دا چالچ ایمان راوڑی عمل نیکو کی ایمان راوڑی پا اللہ کم خونه چی پیغمبر کردی دا عمل نیکو کی طریقه دا پیغمبر بانی دا غوردی دا سرمایا تا صدا پریخوا غیت دوری گئی ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم نشمین دے دا برخا نشیو زکی دے دے برخ سرا لیکن دیر لوی بختور ذو حظ عظیم الا الصابرون لا يلقى الا الصابرون لیکن کلک پا دین بانی چی پا دین کلک شیئے دین خون واقلی را لگا کی فخصفنا بی اللہ صدا ورکا نمو نمونگا دے و بیداری اکور دادا یعنی اہل و اہل دادا پس مکبانی نو دادا یو ڈالا ینصرونہو چی مدد کرائے دادا سواد اللہ نا اللہ اپرے خون انو دے من المنتصرین دزان خلاص ان کو من المنتقمین کی بدلے آغستے موسیٰ علیہ السلام و حارون با میدان کی نوخ و اسباب نشتے دے زنو سر خجی دی عامو سر نشتے دے نو بیان بیدا حدود و دیر کاؤ دا زنا و مسئلہ دا قتل و مسئلہ غز البصر مسئلہ دا چنور دا بیدیر بیان ہوگی قارون پوشی چی پنرم پستاو نسولا اس انقلاب را سغواری او انقلاب تلار جوڑو لواری نداغی دا پارولا گید یو زنانا ومن یونسو فی الحیلیا وهو فی الخصام غیر مبین دیتا تی اجنیو قولولا ویتال اصرو در کالی در کم یا پیسی در کم خودتا چی کل دے بیان کی حدود بیانی نو تو بدا خبرو کی چی ار چاچی دا سزا دا گناو کو دا جرم کو سزا بیولا نو دے بویاو کانا نو تو ایتا چی مسئلہ کرنی موسیٰ علیہ السلام بیان کو اب ایبا کا پاسی دلا ویسے دا خبر ار چو کیونکی سزا ار چالے بے کانا غریب سے ہی نو ار چالا دا ایستا دمخ دی آیائی تا ما تلاس نو چولے حیران راوقت ویخ تری دی نیزی راشا نیزی شل استاد پا آغا اللہ قسمی چه پا دریاب که مال دول اس لاری مولا جوری گری پا آغا اللہ قسم دیستا چه فرعون و فرعونیانی زلیر اپلا تبای کرد دا خبرت رد خلاص ویده شدا او یاری دوی نا ایوانی دیدوی ایما تا دی لیدر سوی ویلی و بیمبر سوی چه تا دا خبرو کا ازو دل ازارو لوگ دا قدر کم کالی در کم جام در کم پیالا در کم ویدر چیل لی مجلس کی ناس چی وی آو موسیٰ علیہ صلات و سلام نور برداشت و نشو اخیری و قوضا خود دیر وقت من از دا پلیتی شورا زکا خود دا قوم خیر خواهانو تو الہ تبغی الفساد اگر ناکام کو دا دی ناکام بنیاد نبی علیہ السلام خود اللہ پیغمبر علیہ السلام دا منافقانو ناکردی لی دی دا منافقانو ناکردی اوری دی برداشی کو دوری پوری برداشی ہو کو جس پا کس پوری پا جردی ویلی ویلی در نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه هغه صحیح ثابت موږي ته ته نه زی خبر شو ورماده خپل په دې جرم د پاسه څوک نه پیڅو کوي وایي نه چې وایي خلک ولا بیا په غورم راکې نو خنه نه چې دا مردار په خپل مردار کوم لاره کې ته ودرې چې ډیر ان دې شو یو وایي نه دې چې تل کله کوي وایي نه دې کنه دا ولې سوانی خبرې کړلی اپا ګرته ودانګلو اپا رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے ماز ما دی وجنی یہ ونی دی وجنی وہ تا خبر کڑلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را غیر کہ وی پلار تے بعد مگورا وی دے دا چھ خبر کڑلی ادے تو پری دی نو نو زے پر پلا وال نو اجرم وی منگو تے تنیو تو چھ دے زما مخ تے ودری دلنی مصلح نو منگو تے تنیو پ خبرو تے تنیو لگی اجی اپرے دا ناکامو کا دا ناکامی ولی کاو چه کدو وجنم وی با چه کلمه گو وجنو سینی چه اقتدار نو نمینتونه کن کلمه ووای اوس چه زور بیامون نوست را لگی اغا من گزار وجنی من گزار تاجد گزار او داشتان تا کلمه گو وجنی و نبی علیه السلام پریشو موسی علیه السلام برداشون دیل کاو چه تو مخامخ شیری نمونگو تسنیو نو مخامخ شون دقا وقت را دیر ورخطا شونو خیره رو کری اللہ تا اللہ دیر تان کرم وی سیدا سزا و لور کوم ستا کم سزا کو خیا غلو رزویم چی پیدی زمک اون مدالا شدی خلق و مخی چی طول تو گونی ای تیگی دا زمکی تا ما ویلی دی تو توایا زمکی موسیٰ علیہ السلام آوازو کو وی چی تو کی مرگیری نی آراتی لری شای لری شای تینا خلق تینا بیرتا شو چونکی ملگیری اگا پا دی شو ملگورو خیال لادادی چی گنی در اسی دباو قدر دی نا چی خپل پا دی شو امالو دورت چی سو سخو اگا بیرا طور که در رای واس رای وانتا موسیٰ علیہ السلام بوی پا امر را اللہ بانی خوزی هم وی نسا یو دمزم که خپیک لگی او پا کت منلو شو دو پا چو سر شو لیڈر سے بس چگو باسی یا موسیٰ اغیسنی یا موسیٰ اغیسنی ما بچ کا ما بچ کا موسیٰ ما بچ کا موسیٰ علیہ السلام بھی خوزیہم خوزیہم تردی چی پس ضرونی خوار آوارا سو اللہ رب العالمین وی علیمان وی اللہ رب العالمین وی موسیٰ بیا با دا مخلوق سزا دا مخلوق پخلو نوار کن کہ دا ما تا چیز وقت کلے اما تیلی یا اللہ اغیسنی یا ربی اغیسنی میما با اسم بچ کرے تا چی دونر چیغ رکی تا معاف نکم اب یاوی تا تا یاد دی موسیٰ علیہ السلام بیزی تا رولی او ارغمی تنو تاری نو دیو پسی مندی اولی نسی اس ران رغاری تختی دیاری نا دی مندی او ناغ مندی اولی چی موسیٰ علیہ السلام ستوی شوی دیگی ناغ ارغمی مدری گی بیر تو تو گولی تمہارا سو لے سی دیو پسی بیا ہو جائیں گی جاگا بیا ہو جائیں گی دیر پر لوئے کرا مشقت ہونا سو رہی کی بیو خوارشی ازان نے سر کازر سر کم رہی کی نیو لے کلو اتر دیر آئیتا ہے یہ کلو اتر دیر آئیتا ہے بیا روانے ہونے کی ازان نے سر کازر سر کوا ای موسی ورغومی دے پتا پیلن دے ولے تو لارے دی پمنڈو وجرے وی اقارے دل اتنئی اخپل نسبی قامیلو اتا تچری ور کتاب پیرو نوسو مجا صحیح وکنا ورغومی کیا کرن ورغومی مکلف نو او دے مکلفو ورغومی کی استقبار نو ورغومی کی یراوا پدے کی استقبار دے لوی والے دے غٹ والے دے تو ورغومی کی تداعی کی تنو نور بیزو تا نور ورغومی تنو یا لگی چا تا سم مندی وائی پری دے چیو پیو طرف تا سغلی و بلتا دے دے غری دے دے نور تو موی فساد کی نور تو موی فساد کی دیو جنے صدا دے ابرت وکر فغصف نابی حدیث کی راضی نمی ندے اغسطے نمی دے فرو قارون ندے اغسطے اور بینما رجلن یو سرے روان دے پہ تکبر کے آخی جامعی پیلی دی اللہ تقوخ نسو فہوا یتجلجل بہی الى یوم القیامہ زمک کیوں مندلے سو اگر روان دے تر قیامتا زمکی پیر روان دے دمرا ندے چہ دا آغا وقت نرواق لتا ننا پیر روان دے اتر قیامتا بلا پر زمک کی روانی پیر روان دے دمرا ندے سخن آز دے کی عبودی دلان دے بیان داغی مطلب داری یتجلجل بہی بے پزمک کیوں مندلے سو دا الی یوم القیامہ دا غی سلانا دا پدی ازمک کی دے تر قیامتا لولا انہو کان من المصبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون مطلب سوڑے دا غی قبر دا غی تو پاتی شیر دا سانزل پکی دا ازمک کی دا قبر دے تر قیامتا اس بیا چیش پیلے اسو اندے بدا غین روزی علم روزی ایتا جل جل بی امور نمونگرے منهم من خسفنا به الارض ومن نمونه فزمكباني او قرد دوم يعني اهل الدار نو دو سو اغدارا چه مده تکره نو دیزان خلاصه انکه شو آغا خلق چرمانه که دده پرون بیگا دده دی درجه دا درجه دمونگه او سیولی دل کنه چه دا خو خطرناک درجه دا وی وی که انن الله فعل تعجب تعجبو که الله یبسط الرزق لمن یشاء افعال تعجب غیر مشہوروں کے وائے لفظ دے او وائے پہ مانا دے اعجب باندی یا دا اتعجبو باندی تعجب کوم نسنال تخکار شورا لکچی اللہ فراخی روزی چالے چگواری دے باندیانو نائی تنگشارا والی چا چگواری تنگشار مطلب سدے فراخی زیادتو دے رول روزی دے رول دخوا خینا خینا دا اروزی تا لگا قارون لڑی را کریوا دخوا خینا خینا دا اروزی کم اول دا دا اللہ دا خوابکان نخوانا دا منگل ای کم کری دا منگل پوشو چا اللہ رب العالمین زمانگ نخوابان دے سورت سبا آیت نمبر دو درش کی ام دا خبر ذکر کری دا دی جینو خلکو مال و اولاد اللہ صفت رضا ذریا گانلا وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين جواب ذکر کر ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون روزی فراخی چاله چغواړی تنشارا والی دا د خوخ یاد نه خوخ نه خانه دا خلق ډیر د خلقونو په دی باندې پویږي دین جواب کی تفصیل کرے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا ظلفا مال و اولاد بانے منگ تنیدے دیکھے گی ادا خدا اللہ کار دے نو دوم دا گنلا نو دیب اس پوشو اس وی یبتت الرزق لمن یشاء من عبادی تنشارا ولی دخوخی نخانا دا کچھری احسان نوے کر اللہ پا منگبانی امولم دا دولتون را کرے دا غیر اقتدار نو دا مستی و من کو یقینا مردی دی بیو من گنن پز مکا اتعجب کم چی برینش من دے چریم کافر اسی تا کافر ہوئے تلک الدار الاخرت نجالو آلی الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا دا رستانے کور چی فرعون دی قارون تا قوم خونہ کرے و لا تنس نصیبک من الدنیا احسن کما احسن اللہ علیک ادا چیلو دا خیرت دا کور طلبو کا وابتقی فی ما اتاک اللہ الدار الاخرہ دا کور دا اوچت مقام او لوی کور دا آخرت ورکی منگا چالا چی را دینی پا دنیا کی دا زند اوچتا والو علوان فی الارض پا مال بانی علوان فی الارض پا اولاد بانی علوان فی الارض حکومت سخ اقتدار و لیڈر ای باندی دا دی را دی نی او نی پا ملک فساد کی علو را دی علو او فساد دو کیو کن دریو کی علو و پا فرعون و حامان کی افساد و سرد و علون پا قارون کی دا دوار قسم خلق نو چتوم دنیا کی کور لا کور نور کم لا یریدون نو علون فی الارض ولا فسادا ولا عاقبۃ للمتقین جنت ور دے خاص دان بچون کو ربادونا عاقبت رستنے حال نرستنے حال دا بشارت پدے کے سرے جنت دو خوشحالے دے کے جنت عام مانا کئی نو وامے ہو کر گٹ دا آخرت اخول ارجن اد فائدے والا دیزت جن رستے در پارا زان بچ کے ان کو اور خاص معنی ہے کہ العاقبہ انجام رستنے دے حالت یعنی جنت دیر پارا زان بچ کے ان کو یو سو نکتی قرآن ذکر کری دی پاگا نکتو بانی آخر دی صورت مرتب کئی نتیجے پہ طور بانی آخر کی اگر مرتب کئی اد نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام حالت دا داغ پیغمبر آغا دا امتیانو دا حالت سر برابر ای نو قد دا غیر نتیجہ دا دین داخلی قانون عام کو تلک الدار الاخر جالوها للذین یواد فرعون قارون میں ادوا حامان میں ادوا دا قوم دا غشان تا دے دا غشان را روان دی اللہ ازی علی نور کم او شر کلا دا واقعہ کی ذکر سورت اول کی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم ویذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین دو صفتوں نے ذکر کرنے یو علا فی الارض او کان من المفسدین آخرت در نور کو دے با جہنم دی عاقبت دن دے دا حالت ذکر کو او بیا دا قارون پا حالت کی ذکر کرو جی قارونم زان غطاو ادا غطایی دو فبغا علیهم ان قارون کانا من قوم موسیٰ فبغا علیهم او بیار سردام ذکر گی چی قومتو لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین ندا غطایی چی زان غطای انما اوتیتو علا علم زید لائقیم زید قابلم اللہ نتور نکو عاقبت اللہ تباہ کر یو نقطہ پدیبانی مرتب ہو دا نجالوها للذین لا یریدون علوا فی الارض لکا فرعون ولا فسادا لکا قارون او گٹا دا آخرت جزان بچ کے ان کلا سوک چی مخشی اللہ سرا سردنے کہنا اللہ دلور کئی بہتر دا گینا دا مقام دا فضل لے او چاچی یو رزان سرا بگی سردانی شور کولو لیکن آمرا لیکن مقام دا مقام دا عدل لے کہ سزا ور نکی ظلم راضی نو اللہ قانونی طور پر سزا ور کے کہ معافی کن دا مقام دا فضل اور رحمت تے بے شکا تسلی نبی علیہ السلام را اغا اللہ چه فرض کرے تا بانی قرآن عمل پا قرآن بانی سورت نور اول کیلو کنا فرضنا فرض علیک القرآن مقرر کرے تا بانی رسول القرآن عقیدہ و عمل پا قرآن دغ رب یقیناً دے گردن کیستا زید گردے دوتا دی لراد دکا الاماد گردن کیستا زید گردے دوتا عالمان لکی نبی علیہ الصلات والسلام جوفا مقام ترورا سے دمکی نمدینی خورا چھ پا کمزے ختمی گی اور دمکی حد شروع کی گی پا دغا دے کہ دغا وقتیم یہود آبادو جوفا کے گیر چاپیر یہودیان آبادو دا مال والا یہودیان نبی علیہ السلام دل ترورا سے امن و امان دے اسو نبی علیہ السلام قتل دمکی طرف تخاورتا اور جڑل مکہ دا اللہ پزمک کی ما تڑیر خواق دے پزمہ کام مانے پری جنو زی سوکم وہ جوڑا اللہ رب العالمین ایت سنر علیکم ویزی دے بیادی دے راولم اس توتی یو دے دو ثانی اثنین بیا با دی دا تزر لخکر سر دل تراول مکہ چی فضا کیا دا نبی اسلام سر تزر سن لخکر دل نزو بد لخکر در کم او فاتح براشی بیا پرواو نکی تسلیو لور کر لراد دک لام سر ذکر کری دی یقینن دے ادا اولی دا ذکر کئی کنزا کی جی ذکر کئی اور تسلی پزے کی جی ذکر کئی دا اللہ صفت ذکر کئی فرضا علیک القرآن دا اولی خود قرآن پہنچے وقت کر لے کنا دا نبی علیہ السلام سر بولے تو دشمنی وا وہاں قرآن وی اور قرآن تا دو تیار نو دا چنو تا تیار نو آگے تنگاو تنگاو تنگاو آخر جو تمر پر دا قرآن پہنچے تو وقت کرے لراد دکا الاماد یقینن دے گردن کیستا زیر گردے دوتا دے امراد تینا مکہ معظمہ دا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی وہ میت تا سلس سے مورت ایلویلیو جو پسرا والوں موسا میرا اس سے چاسرا نو میں دگئی کی بچے ہو نتا بندرا والا تب خم خارا والا لراد دکھ الاماد ان کے استاذ گردے ہوتا واپس کے ان کے دخبرشوری درما ربی عالم من جا بالہدا ومن هو فی ضلال مبین اعلان کوا رب مخبور پچاوانی کہ راوی ہدایت حق اور اواتوکم کہ گمراہ سرگند کے لیے اوم اللہ تمعلوم دی ربی عالم من جا بالہدا ومن هو فی ضلال مبین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلو گا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر کڑوا رب زما خپو دے من جا بلودا چرای اولے دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قول کی آیت نمبر وہ دیشتے اور رب زما خپو دے ہدایت والا گمراہ والا اللہ پی جنی تم چاہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکر کے والا ربی عالم بمن جا بالہدا من عندی ومن تکون له عاقبۃ الدار آیت وہ درشم وقال موسیٰ ربی عالم بمن جا بالہدا من عندی ومن تکون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون دلتین ذکر کلا رب تمہیں خبت دا چی حق راو اس دنیا سے سوک اسوک چی پک مراہ سرگندہ کی وما کنت ترجو ان یلقا لیکل کتاب صلو رمان کا نوی تو چی امید دیو چی دربا کسی تار کتاب لیکن دا میرا بانی ذرب دا طرف آدی ما کنت ترجو ان یلقا لیکل کتاب دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کی اوم آیت کی وجائلوہ من المرسلین دا مولی دا یقینو چی دا بزماغی گیر راشو پیغمبر بشی اللہ ہوئی جائلوہ من المرسلین لکا چی دا مور دا موسیٰ تمنوا چی زمان بچے دا پیغمبر کی اللہ نو دا سستاوم دا تمنوا اللہ تعالی کتاب درکو رحمتا من ربک فلا تکونن مچرین شتو امداد کو ان کے تعاون کو ان کے پارد کافرو پسنگ تعاون کو ان کے کافرو سر نور پاتے نشی عزت کنا جاری سر ارمان سلک ہے کافرو سر چرت قرآن بوئلو کی سستیوں نکی فلا تکونن ظہیر لیل کافرین دو موسیٰ علیہ السلام واقعی کنو آیت نمبر اولس کی قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیر لیل مجرمین لنکون موسیٰ ویلیو لنکون ظہیرا للمجرمین ویتون نشی جرتا ولا صدنک لا صدنک ان آیات اللہ امن نکی چریتا سوک دو حکمون دا اللہ نا پستا غینا چرا لگلی شیطا تا او بلا خلق الہ ربک ربط دلک موسیٰ چی بلل امن سو نو پیس قسم دباؤ باندھی امشت مشرکانونا سمانا چی دین دا اللہ بیانون لی پری خودل دا یر دا خلقونا یا دا دنیا دا اقتدار دا وجنا مشرک شوی لا تکونن من المشرکین و مدد نکی دا اللہ سر جت روا والتوک لا الہ الا ہو پیغمبر دا کار کاؤ نہ حکم دے استمرار دا پارا دے کن دا دوام دا پارا آدم علیہ السلام تا اکرام دا آدم علیہ السلام آن آخر من دون اللہ خودش دے کنا شرک والی چ اللہ فرید بلتا کرتا خورے ما اللہ را مدد نکی سرد اللہ نہ جسر کول والا بل نشو جسر کول والا دے اللہ دے بے نا ہر تو اولی دلیل دے ہر شے ختمی دن کے بے دزاد دالانا ہر تو بختمی گی لچ ختمی گی ران نش بٹ کول پپل سا تن کی اختیار نہ لے نو بل بتور کی تالا بتر کی وجہ ذات اللہ مانا میں ہوگا وجہ دا اللہ کمال صفت ہے وجہ دا چاہ تا مخ کی اور چاہ نمخ واری وجہ صفت دے قدل تو خوزی کر کے حالی کن نوحلاکت خیواز نمخ نرا جی کنا مانا ذات مراد دے لہول حکم اکیو دا اللہ دے اختیار پہار تکی نظبل سورت جس سورت کے اوے میں اتنا سویرے دے کنا وہ اللہ لا الہ الا ہو لہو الحمد فی الاولا والآخرہ ولہو الحکم ویلے ترجعون تو ما قدر جے کی ذکر کنا لا تدعو مع اللہ الہ آخر لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو الہ والنشترے او دلت کی ذکر کو الحمد لہو الحمد فی الاولا والآخرہ ولی کل سین حالکن اللہ وجہ طول بختمی گی نو آگے پیسے لہو لوک مراوڑ دلتے لہو لوک مراوڑ آگے پیسے مراوڑ الیہ ترجعون دلتے مراوڑ الیہ ترجعون ما دینو کا تپوس بکی گی دن ما دینو سادہ جن قانون تو قبر کے لیموز تپوس نکی روجی تپوس نکی نوید حج تپوس ہم نکی خلق چوتا آج وی کہنے دیدی آج تپوس ہم قبر کی نشتہ دے تپوس تے ما دینو تا جن پس تیر کرے اس سارے جن قانون تکمو سشو سیو اللہ کدا اللہ قانون دا پیرنگیانو جو کرو کستا دا قومی سملے جو کرو کستا دا حکومت او دا امیر امیر دے کسو والا دا صدر او یا جرنیل دا غامو رکو سو ستر جن قانون تو لہو روک دا لا الہ مطلب تو لا حاکم الا اللہ لا الہ الا تدعو مع اللہ حاجت کی یعنی فیصلے کولو کی پقضا کی را مدد نکی دا قانون پجو بانی دا اللہ سر بل تو زنی خلق ہوئی کنا پاکستان قانون کم داری نور قوانین کم داشتے لکھا دا عراق قانون کی مصر قانون کی وہ سپریم لا با اسلامی سپریم لا غد قانون دا دیمت تبز سے چلان دین ورکی نبول بھی کنا لان دی ببل چلی جی او کچو کارم دے کوششو نکے اپیلو نکے او گر دی را گر دی ادو لکونو روپے دولت تو لگی نو آخر بدی دے تتیار کی چمان سر دے پا فیضل شریعت کور کے فیصل ہوش فیضل شریعت کور کے مقامی ناغی کی با شریعت کی نو مخ کی فیصل ہے چکم اشیر پا شریعت پا غمان سوخ شی نو سپریم لا نو دا لس کالا شل کالا صالیخ کالا با گر دی فیصل با کفر کی گی خود دقی نو ارتا کر یاغا دیتا اور رسولا پلکون روپای دا سخوی نو اوز چی پیسا لکی نو پسن پر املا باوشی قانون باوشی دا دوکا دا چی اوی سن پر املا با اسلامی نو مطلب دا چی کفر با سرطلی شرک با سرطلی بیدینی با سرطلی لہو لوک ایکی او دا اللہ دے اختیار دا فیصلی نربل سورت کار کم تس دالو سی کن لا رسلکو فی حکمی یادا سورت کاف شپگشتم آیتو کنا لہو غیب السماوات والارض اسمع به وابصر او دا شانتا لہو لوکم لا یشرکو فی حکمی احدا نشتے توکم غلی ترجعون اللہ سرط بگرد ورہ شرطول تپوس بدن کی ما دینو کا دین دی تو نتو بس جواب ورکای دا دین تپوس نیشے ندی دی تعلیم دل تکش دیدی اسی زوتی ہوئی پا قبر کی با تپوس کی گی ما دینو کا نو زان تنگوری چی زمان تپوس کی زبا سمی چی ما دینو کا زبا سے جواب رکو زما دین سو نو دا غویم کنی چی پاکستان کسی کم کپر که دا کپر زما دین پا دیارم یا با داوی ایا با اللہ دی سویم که زیاد سویم دو که بنت خوش آلی گین بیا با اللہ دی نبیار سوی دیر با پیراکی دی ای با تین شاست تین شاست تو نپیگی لا دی اصوی گردی طول مر گردی دین کما دین کما دین کما آدیت ایزان سیار نکن ما دی اللہ اللہ خان مولی سیدی اللہ بخیابا خبر کولا از اخبر کلیوارو تاویما چه کتا پوز دنوشو مر رب بکنو جواب بوار کئی او کتا دیتا پوز دنوشو ما تقولی فی آذر رجل نکی دیش جیدی جواب بار کئی خوشا پوریانو کتا دیتا پوز دنوشو ما دینو کتا دی جواب تا سخو مشتا ملکی کفر دیتا سن دو کفر قانون مانی فیصلی کوا کان دی جواب تا سخو مشتا ما دینو کا تا قانون سے د دې ټول دوستان یارانو نه دا چې ټول مردا الله په لار کې لګولې دا د دونه تپوس چې ما دینو کسو جواب ورکړي که جواب وسخې چې چلې ذکرې مونږ ته دیوږي نه مونږ ورکو په دې خبر عالمي اکی جنار څوک را تبدګوري کار څوک را تبدګوري د چا تپوس نشي د دې دې نه ودونو پروست راپورټ رسیدلې در روان دی وي تل کوی څنګه کې وره پولیس دی ولیشتای راځو تپوس نہ کہو ایسے منگے کہنا بھی آزم نے تپوس کی جب دے پہ دلاری